نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما باب من الباب باب في الحج باب بكما يعني هجي دي كان عم بيانا دي للا كان دي ما كوش بجمانا علاقة قطاع فمي أدام ولا بأس أن يقتل محرم فمرتا كو باشي تالا مغمي هجي كنو نمنا مبالا أكا نينة فقا تالا كا نينة فقا تي باشي ولا يلي فهم فهم سيك أدام أدين تورو fenyene ma nuna iji to iji kona se go faga manu bala su go faga ina fa feleli ka do fiya ga su go faga ka alaini su go duli ngama na fa ku gono son faga su go duli ngama o te be iji de na nyine ko mo e mo go mo sa fe o nyo na o iji de na ulu faga ba si fo fo te o faga la wa ya hayyata wal aqrab ani yigide ka to yigi kona ka safa wal maka kundeni faga majwaha obi febu ni na furu nyona o adama de toro feu afse ga temi faga o yoru de sa kundeni nyine fen fen mbo chugola nafse ga adama de toro abe de usa adama de ma ba su fe tola wal kan fal aqur ani wulu me giri nga da mɔgɔ kan dɔ b'a ko wulu fatɔ walima wulu dɔ bɛ yen nɔ a yɛrɛ ma mɔgɔ dira a bɛ giri nga da mɔgɔ kan k'a bɛ mɔgɔw kin o ɲɔgɔnna i bɛ hiji kɔnɔ k'o fana faga baasi t'a la parce que o bɛ dankari adamaden na a bɛ tɔɔrɔ se adamaden ma. wama yakutu mina sima wa sima. ani fɛn fɛn bɛ yen n'a mɛna adamaden a bɛ sin ka i atake yɔrɔnin kelen a bɛ giri nga de kan k'a bɛ i minɛ. I n'a fɔ waraw ni surugu n'a ɲɔgɔnnaw o fɛn fɛn mana adamaden na girin ka da i kan o n'a ɲɔgɔnnaw k'olu faga k'i to namu na foyi t'o la parce que i b'a faga mun na a tɔɔrɔ ɲɛsiranya kama nka min ti bɛn o de ye k'a faga donsoya la a dunni kama mɛ k'a faga ka tɔɔrɔ kunbɛnni kama yanni basi foyi foyi t'o la donc wulu ani wara minnu bɛ yen kungo kɔnɔ sogo min bɛ girin ka da adamaden kan kabi i minɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu k'olu faga k'i to yira mun na. باسي فوي فوتي ولو فغلا ويقتل من الطير والقط على اوكل الزمام كونو فنا يمسي تي هجي لا كونو منو فغا كونو منو مي نيبا كاتي كيسا تورما انا فو غربان دبا كو ما نان تارو كونو سوني دو والاهديا هديا اني سغن يونا منو نا فو فن فن نا بن ادم لنا بلو فنو تاكا تاكا ناي سغا دو بوكي ابيتي ني ابا كابو تاناي ani fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ se ka tɔɔrɔ se adamaden ma bon fɔlɔfɔlɔ min fɔra giribane kɔnɔ dɔ ye ale bɛ tɔɔrɔ se yanni baganw ma dabɔw ma han tanka bon n'a ɲɔgɔnna ninnu madama adamaden bɛ se ka degun sɔrɔ o nɔfɛ olu fagali k'i to namu na basi foyi foyi t'a la. o ye tali mɔgɔnti mɔgɔnti alisa. a b'o cogo la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ji kɔnɔ walima nwura kɔnɔ i bɛ mabɔ muso la. o tuma kafoɲɔgɔnya tɛ daga hijiden ye ani a muso ni ɲɔgɔn cɛ tɛ daga ani kasajalan parfɛn o fana tɛ daga k'i to hiji kɔnɔ i ka kasajalan k'i la i bɛ kasajalan k'i la namu ta yɔrɔ dɔrɔn de la i bɛ namu ta yɔrɔ min na i n'a fɔ i dontɔ i bɔtɔ madinɛ kana maga a bɛ ko yɔrɔ min na zulu wɔlɔ i fa ka namu ta. o tumana koyɔrɔ la i bɛ se ka parfɛn k'i fari la nka a tɛ kɛ ihiramufini yɛrɛ la n'i kora ka ban yanni i ka fini don i bɛ parfɛn k'i fari la nka a tɛ kɛ fini na dɛ i b'a k'i fari la hali ye fini donna kasa kɛra fini na baasi tɛ o la nka i tɛ fini kɛrɛnkɛrɛn ka parfɛn kɛ fini na i b'a kɛ farikolo de la o tuma n'i ye parfɛn kɛ farikolo la ka namu ta a tɛ daga i ka parfɛn k'i la bilen fo namu ka ban ni mura don fo mura ka ban ni hiji don fo hiji ka ban nka a tɛ daga i ka parfɛn k'i fari la. ani fini o fini a kala da b'a la n'a bɛ kala mansin na o n'a ɲɔgɔnna ninnu walima miseli yɛrɛ bolo bɛ kɛ k'a kala o tumana a tɛ daga hakiliden yanni cɛ cɛ makan k'o don o de la bɛɛ lajɛlen bɛ fini jɛ fila kala k'o don fini jɛman belebele fila bɛɛ lajɛlen b'o don mɛ fini o fini kala da b'a la o tumana o makan ka don cɛ bolo musow de bɛ se ka o don. wasoyi yanni a tɛ daga jiri a ka fɛlɛli kɛ yanni ka donsoya kɛ ka marifa ta ka don kungo kɔnɔ e bɛ hiji kɔnɔ namu fini yɛrɛ b'i la k'i bɛ taa sogo faga o ti ɲa an kɔni tɛmɛna min kan fɛn minnu bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma fo n'a kɛra o ye o kɛra wara ye sa o o kɛra wulu ye sa o nka n'o y'i bɔ a la ka marifa ta n bɛ taa sogo faga ka sogo dun o tɛ bɛn hali ni mɔgɔ dɔ ye marifa ta ka taa sogo faga e ŋaniya kama e bɛ namu na a tɛ daga i ka dun n'a y'a faga a ko a y'a faga e de kama i n'a fɔ yɛrɛ wa nana o la cɛ dɔ nana sogo di alakira ma yanni warasogo o y'a sɔrɔ yanni kungo kɔnɔ fɛn dɔ sogo do o bɛ namu na rasu y'a ɲininka ne mana si ba n'a sɔrɔ a y'a faga olu kama a ko ayi k'a ma faga o kama ale kɔni y'a faga ka t'olu laɲini t'a kɔnɔ a ko n nana dɔrɔn ka na sogo de d'u ma o tumana mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ namu na a tɛ daga ye k'a donsoya kɛ ka fɛlɛli kɛ wa mɔgɔ man kan ka fɛlɛli k'i kama fana n'i y'o dɔn i man kan ka o fana sogo dun o la mɔgɔ min namu na a tɛ daga ye a ka fɛlɛli kɛ. o tumana a tɛ daga ye fana i farikololafɛnw i k'olu fana faga i n'a fɔ garanga b'i fari la i t'a faga k'i to namu kɔnɔ i man kan ka o n'a ɲɔgɔnnaw fana faga olu fana tɛ daga yanni hijiden ye. a b'o cogo la ne bɛ hiji kɔnɔ fana tafasi ye jumɛn nunkɔrɔsi kamankɔrɔsi barakɔrɔsi ninnu k'olu di o tɛ daga k'i to hiji kɔnɔna na n'i ma ɲɛ olu kɔ i b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ de yanni ka namu ta nka n'i ye namu ta nunkɔrɔsi tigɛ tɛ yen n'i ye namu ta kamankɔrɔsi bɔn tɛ yen sɛnɛfara tigɛ tɛ yen barakɔrɔsi di tɛ yen nin si tɛ daga namu fan si la a umuralama walima a hijilama f'i ka tila wagati min na n'o tɛ nin si tɛ daga ye. mɔgɔ mɔgɔ bɛ namu na fana i tɛ fini biri i kun na kunkolo dayɛlɛlen bɛ to ten de fugulan tɛ don walima finiba min yɛrɛ b'i bolo n'a melekera i la i t'o sama ka biri i kun na fana kunkolo bɛ to ten de kunkolo tɛ datugu. kunkolo tɛ di fana fo ni garila nana i n'a fɔ a nana kɔrɔlen kɔnɔ ni degun ye mɔgɔ min sɔrɔ i kunkolo la wala. وتولكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ربنا كاكنا كوني فو اغا هدي كسافا ايرولا وكرج لي فوسلي با دوما سي اغا تا سغو فامينا كان نما سغو فامينا اما غا كوني ودي سغا فايرا مي هيجي دام نلا كوا كونديتي فو سغا كسافا ايرولا فو اغا تا سغو فامينا ربنا بسرقا يعني اكوني سيسا o tuma a nana aya in kɔnɔ ko n'a sɔrɔ famanukana minnu kun maridan nka n'a sɔrɔ mɔgɔ min man kɛnɛ aw bɛ yen aza walima degun dɔ y'i sɔrɔ miraati ye degun y'i sɔrɔ i kunkolo jogina u kun sɔgɔra o n'a ɲɔgɔnna o ko dɔ y'i sɔrɔ i kun na a ti ɲɛ f'i kunkolo ka di o tuma n'i kun ni fafi di a tun de bɛ tila ka yanni ka kumabɔli fɛn dɔ bɔ o ye bana de y'a to i kun ni ha degun de y'i bila a la nka i bɛ filiya bɔ. i bɛ fidiya bɔ donc fidiya dɔ ye jumɛn ye o y'a ni misikinɛ wɔɔrɔ i n'a fɔ a bɛna sama cogoya min na. tuma ye tati misikinɛ sara ta ka ya. nka ni i kun di degun kama tile saba i b'o sun i bɛ tile saba sun parce que komi bɛɛ b'an ka kun di k'i to namu na i ye kun di i bɛ tile saba sun ni namu banna ni ji banna walima i tora nkura kɔnɔ degun dɔ y'i sɔrɔ i y'i kun di o tuma na. i bɛ yanni i bɛ tile saba sun o y'a fa o ye yanni o y'a ka fara ye. walima misikinɛ wɔɔrɔ i b'olu dumuni miskina kelen o kelen mudu fila u b'o d'o ma mure tɛ dɛ mure jakatul fitiri mure kɔtɛ o tila nana ni mudu ye o ɲɛ fila miskina kelen o ɲɛ fila wɛrɛ miskina kelen fo miskina wɔɔrɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a kundi tɔɔrɔ ko dɔ kama a ma dabɔ a kama dɛ mɛ tɔɔrɔ de y'a sɔrɔ a kundi o tuma na o de ye fidiya in ye donc a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ka tile saba sun walima miskina wɔɔrɔ kuru dumuni miskina kelen o kelen mudu ɲɛ fila fila. o tuma na miskina kelen o kelen ala kana ka mudu a bɛ suma ni o ɲɔgɔnna de ye. aw yɛrɛ so tun bɛ sa de. walima i bɛ saga faga. nin dala kelen de bɛ ɲini i fɛ n'i kuli k'i to hiji kɔnɔna na parce que funu man ka di fo seliba don n'o ye hiji yɛrɛ kɔnɔna ye se hiji daminɛ ni tile sabanan hiji bɛ daminɛ kalo tile segin tile kɔnɔntɔn tile tan ye seliba ye o den de kundi bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a kundi saga faga kɔfɛ. yadɔrɔ ayi sisaa mɛtira. ko nka ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kundi. degun dɔ kama k'a sɔrɔ kundi wagati ma se a bɛ saga min faga ni yɔrɔ yɛrɛ y'a ja a bɛ se ka saga in faga ye makan kɔnɔna na nka hiji mana ban a bɛ saga min faga seliba don na n'o ye hadi ninnu ye o tɛ se ka faga yɔrɔ si fo mina o tɛ se ka faga yɔrɔ si fo mina kɔnɔna na i n'a fɔ an ka jidenw bɛ hiji min kɛ o ye tamatiw ye hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ saga faga parce que n'anw taara madinɛ an bɛ naamu ta ka na magan ka na umura kɛ. ni umura banna an bɛ dɔ bɔ an kunsigi la ka tila ka namu bila fɛn fɛn bɛ haramuya i ma hiji kɔnɔ o bɛ dagara i ye yanni hiji don ka se o de tɔgɔ ko tamatuwo o tuma ni mɔgɔ min y'o hiji fɔsɛn kɛ wajibi la seliba don o bɛ saga faga o saga min bɛ faga o tɛ faga yɔrɔ si fo mina n'i y'o faga min tɛ mina ye i bɛ segin a kan o bɛ faga mina de nka ɲangini min fɔra sisan i y'i kun de ka sɔrɔ a don ma se i bɛ saga min faga o bɛ faga magan kɔnɔna fan o fan mana ja a bɛ se k'o faga ye. u y'o faga min na u y'o faga makan kɔn kɔn o bɛ se ka faga makan kɔn n'a fan bɛɛ la. ko muso ale bɛ se ka kufi don a sen na n'o ye curu sabara ye nka cɛ tɛ se k'o don kabarɔ sabara bɛ yan kabakuru ta tugun cɛ tɛ se k'o don sen toto fila min filɛ kuru fila bɛ sen tenu sanfɛ kabakuru kabarɔ sabara b'o ta tugun cɛ t'o don nka muso de bɛ se k'o don a sen na. nka cɛ tɛ k'o don cɛ ta ye babili ninnu an ka mana sabara ninnu ɲɔgɔnna wa cɛ b'o dɔrɔn de don hiji kɔnɔna na nka coro sabara ninnu kɛrɛfɛ ninnu fɛn fɛn bɛ se ka sen datugu bɛɛ ma kan ka o si dɔn ka to hiji kɔnɔna na. wajibiya ba fiyera ne ha. o tuma na muso bɛ se ka fini don fana fini minnu ni a kalada b'a la mansin na wali bolola kalali b'a la. muso bɛ se k'olu don ka to namu na basi foyi tɛ olu donni na. wa tajjali masuwazali wa tajjali. o tuma na n'a y'i bɔ o la muso b'a cɛ ka fɛn fɛn bɛ haramuya cɛ ma o bɛɛ lajɛlen bɛ haramuya muso yɛrɛ ma min kɔni dagalen don a ye muso ye o de ye fini min ni kalada b'a la ale bɛ se k'o don cɛ tɛ se k'o don. sabara min bɛ coron sen na ka sen da sen sabara bɛɛ datugu cɛ tɛ se k'o don muso b'o don n'o ye bɔ a la ani cɛ ka kiri tɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye hiji kɔnɔna na cɛ man kan ka pari fɛn kɛ a fana man kan ka pari fɛn kɛ donc cɛ kan ka fɛn dɔ to yen a fana b'o ɲɔgɔnna to nka nin fila dɔrɔn diferansi b'ani cɛ cɛ n'o ye sabara bɛ se ka don a bolo min bɛ se ka na fɔ hali jɛnɛ kala la ka sen bɛɛ datugu baasi t'o la fini min kalalen don a bɛ se k'o fana don a kan na baasi t'o la. n'o fila ye bɔ a la ni cɛ ka kiri bɛɛ kelen ye balifɛn tɔw la hiji kɔnɔna na. wa ihram rahmi wajha wa kaffaiha. o tuma na ko ni muso bɛ ihram na a ɲɛda bɛ se ka dayɛlɛ a tɛgɛ fura fana bɛ se ka dayɛlɛ kuma laɲini ye jumɛn ye a man kan ka fini kalalen jira a ɲɛ la i n'a fɔ muso ka ɲɛda tugula ninnu minnu b'an bolo a man kan k'olu don a kunkolo la. n'a bɛ ɲɛda datugu a bɛ se ka fini belebeleba kelen i n'a fɔ musɔrɔ kelen dɔrɔn k'o biri a kunna nka min kalalen b'a kama ɲɛda datugula min kalalen b'a kama a t'o don fɛn fɛn dalen b'a kama ka kɛ ɲɛda datugula ye muso bolo n'a bɛ minnu don k'a kɔrɔ k'a sɔrɔ ji tɛ a t'o don n'a bɛ ji kɔnɔ a bɛ fini dɔ de biri a kunna dɔrɔn o bɛ finiba dɔ biri a kunna k'o biri a ɲɛda da la a bɛ se k'o de kɛ dɔrɔn. وإهرام الرجل في وجهه ورأسه. شيخ أنا بقول تقول إهرام أنا فلان يه أنا كملت ذاتكو. شيخ كملت ذاتكو نبي نامنا يت ذاتكو أنت من أكمارك كم أنا فيني ربيع كملا. مسوم سكا فيني ربيع كنا ما كنا كيف فيني كلامنا بمينا ورث ربيع كنا درو. ولا يلبس الرجل قبيح في الإهرام. Kuni cewek Iramna ati dagai ya kau kufi dua sena. Ina pant menanding asawalos warabi curun sena. Upmana cewek mengangka odo asena. Nabi yani hiji kandana. Nabi kufi. Nabi se sawara betatu. Wal mamsi kau curun sawara. Cewek mengangka odo kato hiji lah. Babni dulu mana sawara dulu. Dulu me se bukane ma. يقول ترون دو كيتو هي كنا والي مرا كنا الى ان لا يزيد النمر من مغم ما صبر دو من سرا كتكت من سرا ويتقوا اصبر التي عليه يفسق كوفي دو غاي با تري فو جبر صبر كبو سيتو دو كبو كنما مما يا كوفي دو مو با تري ها كان انا كوفي دو غو كاسي تو تو وكنما ما كاسي تو داتو اوتيل ينافع الإنسان من أنا تا رواد من أنا يعني الله ترى من أول شيء بعاتا كم غانا خيرات أفهم من مغامي نبي عمره يجي كنا نا نامو بلا أتى درجة كوفي دو إيه سوارا منو دو إيه منو تيجا سين تون تون تبو نمانيا كوفي دو ما ترى باتك كا سين تون تون بوك كنا ما والإمارات بحاجة أفضل عندنا في التمتع ko olu fe malti o fe bi di ke tudo mi ka sa ore ifrabi ifrabi me ni tarai bi na ka ji kele nya umra sintara pa te ji ke tudo sa badi ifrabi be tiram be tamatu be o amal ka bolu mi ka sa na be no baraji ka bona be o ye ifrabi tamatu e me malido malido ni ude ka chaya na tara madne nadna do maga abi namuta na dona abi umrah ke umrah mana ba kafir ba kafla kusuku be tiga rasul kafir ba kafla opo na ji de fe fe haram ya rayma opo be daba ngada kayi ko no ga mono ya ni ga namu ta fray opo na se ba kle se ndo no yo mutaru ya abu tla ga namu ta fray idu na ji ko na sta opo na haramu nu be te ji ko no be haram ya ma ni namu ta ni mo ga be ji ke ti ibe ta ga ko to ga ta ma ko bo atamana jume wo kirami tahigini umra ka be ngani asri ka be do nyona ka be fra nyona ile umra ka be yiji ke iba be fra nyona ulla ni fini ta ite fini la ko yiji ka ba ka be fra nyona wo de kirami iframi yiji dara umra ta la tamatu ye ka umra ga dana fara ko fe ka tla ga yiji ko na ngani asri ko ga dana wo de tamatu anga jamana mo gore ga ta ko ma kirame ne kan na di kidna fla bare ka yo ka to bana ore yani kirame da mal chao bolo ne ka sana ga bole iframi bolo bolo de ka sana bala jini mo me kiran me tamatu ko me kiran do ko de ka sa ga te tamatu ka a ka sa ga te yani kiramu kona ka mal chao ka aman farada kuri mogamye kiramu ke ne ka fara fara nyonga aw tamatta wal mani tamatu ke na ko ka im umra fara ke go bara ba ka tla ga yiji ngana ta ga yiji ke e no gair ahad makka bije no angai ale hajjo ya mona oti ke ga na sa ga fara aw ya tamatu wal mai ka nyanga ka tla no onno gare mani se biye bino mani mogam mogani te mogan sibi bagai ni lain dalam kelengah, ni sama tu dia kirami ini sangat fakir. Mana mengangau dia ke, ulu mengangau ulu tidak sangat fakir. Ni mengangau ini kirami ke, wal maka sama tu dia ulu tidak sangat fakir. Mana ibnu yang ke ini sangat fakir. Pasal mana? Nama ke, ibu sekarang karena sama tu ke, karena umrah ke follow, fizikal itu ni, kasihlah kepada mereka tak fakir. Katla ka sedna na okma ayro niro de bala ebse da umra ka katla ka bo katla ka sedna do o de la sara bɛ ɲini fɛ o tuma nin n'a dugu de don n'ale ye umura kɛ bɔli wɛrɛ t'ale ma bilen parce que a b'a ka dugu la n'e bɛ se ka umura kɛ ka tila ka bɔ ka t'i ka dugu la ka tila ka segin ka na hiji kunbɛn tuguni o de la saga faga bɛ a la quoi o tuma na nka magangaw tɛ saga faga minnu ni u bɔra fan wɛrɛ fɛ n'olu kɔni ye fila in dɔla kelen ka dɔrɔn a bɛ ɲini fɛ ka saga faga i n'a fɔ an yɛrɛ b'a kalama o saga sɔngɔ ninnu o de bɛ hiji den na wari la n'a sera yen agɛsitigiw wari ninnu sigi aw ma wa mugan mugan yɛrɛ ka saga san wali n'a b'a t'u bolo yɛrɛ k'a san aw nɔ na k'a faga o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ parce que mɔgɔ bɛ se ka saga faga mɔgɔ ye hali n'i ma taa faga yɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'a faga i nɔ na i n'a fɔ yɛrɛwa nana k'a fɔ ala kɛra ye ale bila k'a ka ɲamɛw faga hiji yɔrɔ la yen hali n'a sɔrɔ bida mɔgɔ bɛ k'u tulo la k'a kɛ mɔgɔ olu dalu ye nka a kɛra seliba dɔn a kɛra hiji yɔrɔ de la a ma kɛ mɔgɔ olu la dɛ a kɛra hiji yɔrɔ de la ala kɛra ale bila a nɔ na ale k'a ka hiji baganw faga ye a nɔ na o de la mɔgɔ bɛ se ka saga ninnu faga mɔgɔ nɔ na jamana in mɔgɔ y'o kɛ mɔgɔ olu dalu ye nka a kɛra seliba don de a nana ni ɲamɛ kɛmɛ de ye parce que hadu ye ni hakɛ min diyara i ye i bɛ se ka ne k'o faga ka taa kelen na fo ka taa se danta la ni min diyara i yɛrɛ ye i bɛ na n'o ye ka n'o faga k'o kɛ hadu ye n'i nana hiji la arasun nana ɲamɛ kɛmɛ de y'a bolo ni san na a ka hajjatul wadaw la ɲamɛ kɛmɛ a y'o de na t'a bolo ɲamɛ kɛmɛ in na a y'o kan sɔgɔ kelen kelen kelen kelen kelen kelen muslim nana n'a ka riwaara k'a seginna ka bɛn bi wɔɔrɔ ni saba ma k'a bolo de seginna ka bɛn bi wɔɔrɔ ni saba ma anas de y'a lakali ale sa ɲana sika riwaara ye a ko ale k'a tɔw faga ale y'a tɔw faga nka m'a fɔ a la ko mɔlulu do dɛ a nana ye min na hadu de do hiji de do mɔlulu ko kuma foyi foyi tɛ hadisa in kɔnɔ nka rawil hadis anas min ye kuma in lakali anas de kuma dɔ fara kuma in kan a yɛrɛ ka jija la a yɛrɛ ka faamu na a ko ala kɛra bolo seginna k'a to jeli bi wɔɔrɔ ni saba ka tila k'a fɔ ka da kan ko hali a bɛ fatu san min na k'a fatura k'a si to bi wɔɔrɔ ni saba anas de ye nin fɔ ka fara kuma kan dɛ ala kɛra bolo seginna bi wɔɔrɔ ni saba k'a fatura fana k'a si to jate kelen in na anas y'o de fɔ nka anas m'a fɔ a la k'a ye fagali kɛ mɔlulu kama la a y'a kɛ mun kama hiji a nana ye hadu de la ka ala barika da n'a ye hiji kɔnɔna na i n'a fɔ a nana riwaya wɛrɛ la minnu ye hakɛ wɛrɛ fɔ k'a sɛgɛnna min tɛ bi wɔɔrɔ ni saba ye parce que a nana budawuda kɔnɔ k'a sɛgɛnna bi saba ni damadɔ o ye sunan abi dawuda ye donc kuma wɛrɛ b'a la min tɛ nka muslim komi ale kɛnɛya kama ka tɛmɛ tɔw kan ale kɔni min fɔ dɔn dɔ bɛ tinti o kan a sɛgɛnna k'a to bi wɔɔrɔ ni saba nka mɔlulu ko tɛ ni mɔlulu ko kun do olu bɛ ka mɔlulu kɛ kalo min na a kun kan ka faga o kalo la de o tuma ni mɔlulu ko kun do a kun kan ka faga mɔlulu kalo de la nka a ma faga o la a y'a faga jumɛn na seliba don hiji yɔrɔ la a y'a kɛ hiji haju de ye i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ haju min faga hiji yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ a b'an ka mɔgɔ dɔw kunna ko lahiya don lahiya tɛ hiji de min faga bagan lahiya tɛ dɛ i ye hiji min kɛ o saga de bɛ faga i bolo tamati ɲɛ mɛ lahiya tɛ bɛɛ yɛrɛ b'a fɔ k'an ka lahiya sɔngɔ k'an y'a sara lahiya tɛ komi u t'a faamu ni lahiya tɛ ani lahiya ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que ale kiri ni lahiya kiri tɛ kelen ye ale ye hadiyu de o la dɔnna dɔ ka faamuya na lahiya kiri ni hadiyu kiri tɛ kelen ye bɛɛ b'u fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ u tɛ kelen ye n b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ ka faranfasiya dɔnnaw fara ɲɔgɔn kɔ lahiya la jumɛn de ka fisa anw fɛ yan an b'a fɔ ko jumɛn ka fisa saga ko de baraji ka bon n'a bɛɛ o de ye imam malik ka mazhabu ye saga de baraji ka bon n'a bɛɛ n'o bɔra jumɛn misi n'o bɔra ye ɲamɛ imam malik ka mazhabu y'o tɛ hali n'a sɔrɔ jumhuri bɛ min kan o de ɲamɛ de ka bon n'a bɛɛ barajira n'o bɔra misi n'o bɔra yanni saga parce que min ka ca o sogo ka ca o de baraji ka bon i bɛ se ka mɔgɔ caman sɔn o la nka maliki kɔni bolo o sogo tɛ sogo caya ko tɛ min baraji ka bon n'a bɛɛ o jumɛn ye o de ye saga ye munna masala in kilafu kɛra a la dɔw ko ala kɛra a ye nama a ye mun faga o de ye ɲamɛ ye aye nyamere faka o fana fara siliba do da ngahadi do o bara ka fo nyamere o de bara jita bo parce que la kra nyamere faka na maliki ya mazhab la ayi o ta tuke parce que la kra nyamere faka mi noti hadi do ku tella ya ya ala kra nyamere mi faka ku jwen hadi do o tunte nyamere ala kra nabe madne namata maga nab madani siliba sura bu mu faka o saka de amadu le ka saka faka silla misifra nyamene misifra silla idraji da ana shirka istado oran ma kufu da idraji da wo are ka famiya de ka ku usman yo maduro ala grai nya me bi oran tabafa wa patra du masigi bi oran tabafa nas do ko kuma prof de beti wani wolu go nyon sira la wolu go kuma teu sudwa fara silba dunira wolu mu tawfa ka kalu na te silba kalu re je vira ko beti ko faratu ko nyona ko mun te nyon sala ko ta ko fara ko fara nyona ni nga fam ma sama to le bolo go jinere do ame sik masala nango nyame ani sagaj me baraji ka bon la jala do imam malik mazhab la jala sagare baraji ka bon aima to mun fe shafi abu hanifa ahmad dabulo lahiyala nyame de faka ka bodo braji ka bo pasro suru ga chakse ka ngo chama so na maliki kire pe de fe saga de braji ka bo ole hadiu ani lahiya ga ga hukumu kire ni pas wala kra ko nyame de faka hadiu la hijila ole hadiu ni lahiya ga ga kire ni na maliki a fara ka bo nyona o te fe ma sangre ni parce celle au celle ala krasro madne konna na nateji kono ama nyame fakai la jare fakau bela irwa na nakai nyame fla faka irwa be yan saga fla faka saga bulu kuma mutu fo gere kumura tukana ay kele faka ni ale rena ga dema ta ay ka kele faka ama to munu ma la ya sura ni lutai irwa ti mi mina jira ka fala kra dilla ka fere faka la ya la minti yani e sagai feri wa kile adela ga muso a muso nunu aisha nunu ni fenu adela ko lu jemi sikire na la hiala a muso nunu baraka fo mo gata o se ga jemi sila mo wolo la se ga jemi sila ona jona nunu o lu famu fadi sayna ay muso je sikire na ko ko lu ga la hiala mene bala re ka musi wal ma nyame fa ga la hiala o madre ka ko na ya fa ga ma ga buji ya la fo nyame ke mere ola maliki ko ko lahiala nyam braji ka bo saga hari la nyam braji ka bo nyame no maliki asnat no nuya to nuya daga kiri kile ni una ni hak famya mu yala parce que mo gamu saga mo chaman son ani mo gamu saga mo chaman son o tikire ni una ni karayi ni wera uye famya wera uye fala kra ko juma don fe mo gamu na wakati ko la ga braji juma nyame min daroka mishi min daroka saga min daroka shefo kana to shefa ma ina mali ko le bujate ne min gadon ala kara min ke dara bana ame baraka ni goli na sura nyamare ku kafsa siliba dona siga kala kraf mo nyame fa ok mani amo fa baraka fa ko saga ni kafsa siliba la amo de fanya abe famo chi ko dara fa ne ko nakla ne ga famo na mali ga kai akulu ga gine kadaga ayata ta tulumu nami sigala jumhur kon bolo noi aima tawuni o lu be mi ngadro nyame de baraji ka bo hadila abaraji ka bo la ya kon yasbahu aw yanhafu minna na igide ni we tamatu ke ni we baka mi faga de faga mina de ala te faga ra si fo mina ngani kuni katra kuni do masi ni we saka mi faga ni maga faon faan jabse go faga ngani hadu do tira faga fo mina be faga mina dɔrɔn de. ina aw kɔfɔw bi mara fa. o tuma n'a sɔrɔ mɔgɔ min jɔra arafa wali bɛ mɔgɔ min bila i nɔ na ko i ka saga faga ye a ka sɔrɔ fana arafa jɔ kɛ donc o kɔrɔ ye mɔgɔ min ma arafa sɔrɔ o man kan k'i ka saga faga i nɔ na i n'a fɔ n ko ale ye ala kɛra ka ɲamɛw faga a nɔ na a ka sɔrɔ mɔgɔ min e yɛrɛ jɔra arafa i bɛ saga faga wali e ma arafa sɔrɔ e ye arafa kɛ mɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a ye i b'a fɛ ka mɔgɔ min bil'i nɔ na o fana ye arafa kɛ i b'o bila k'i ka yanni k'i ka saga faga i nɔ na i n'a fɔ n y'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka saga faga a nɔ na o bɛ ɲɛ a la i n'a fɔ ale ye ala kɛra ka faga cogoya min na nka a ka sɔrɔ a tigi arafa jɔ fɛ ka d'a kan arafa jɔ ni mɔgɔ min m'a sɔrɔ tile fɛ i bɛ se k'a kɛ su fɛ tilefɛla y'i dan i bɛ se ka t'i ka jɔ kɛ su fɛ arafa yɛrɛ ye tilefɛla de ye k'a daminɛ ni seli fana seli la ka taa se tile binni ma o de ye arafa jɔ ye arafa jɔ bɛ k'o furancɛ de kɔnɔ ni seli fana seli la ka taga se tile binni ma arafa bɛ jɔ o furancɛ kɔnɔ nka ni mɔgɔ min ma se ka tilefɛla sɔrɔ su fɛ i bɛ se ka t'i ka jɔli kɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔw taara su fɛ i bɛ t'i jɔ ye k'i ka arafa kɛ ka sɔrɔ ka taga ni dugu jɛra o tuma mɔgɔ min mana arafa sɔrɔ tile fɛ walima n'a ye arafa yɛrɛ sɔrɔ su fɛ o bɛ se k'i ka hajj faga i nɔ na nka ni mɔgɔ min ma arafa sɔrɔ tile fɛ a m'a sɔrɔ su fɛ o man kan k'i ka hajj faga i nɔ na donc arafa o de ye hiji yɛrɛ ye i n'a fɔ a nana halisa la alhaji arafa ko hiji yɛrɛ ye arafa de ye donc arafa bɛ daminɛ tuma jumɛn midi wagati wa mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra arafa fana k'a sɔrɔ tile ma bin i bɛ saga faga ne bɔra arafa kuru kɔnɔ k'a sɔrɔ tile ma bin i bɛ saga faga arafa danyɔrɔ de b'a la kori de b'a la n'i y'a dan ye u kɛlen bɛ ka tamasiɛnw k'a la tamasiɛnw kɛ k'a la wa surasiw yɛrɛ polisiw yɛrɛ b'a a danyɔrɔ bɛɛ kɔlɔsi mɔgɔ kana bɔ polisiw b'a kama k'a kɔlɔsi hijidenw ye jumɛn ye o tɛ k'o ɲɛdɔn ka mɔgɔw kɔlɔsi mɔgɔw kana bɔ parce que n'i bɔra i bɛ ɲangi o tuma faamaw bɛ a da bɛɛ kɔlɔsi fan bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi u tɛ sɔn mɔgɔ ka bɔ a kɔnɔ fo tile ka bin ni tile ma bin u tɛ sɔn mɔgɔ si ka bɔ yanni arafa kɔnɔna na parce que mɔgɔ tɛ yɔrɔ dɔn dɔw yɛrɛ bɛ sɛbɛnni dɔn dɔw tɛ sɛbɛnni dɔn filaku b'a la seli b'a la ko hadu arafa de arafa dan ye ni mɔgɔ min t'a arabu sɛbɛnni dɔnni o a bɛ angilɛkan fana na pakistanɛkan a b'o fana na ni mɔgɔ min t'o sɛbɛnni dɔnni o tigi bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ a t'a kalama ala ka faamuya.